Luka, tigin diani na. Me formi da dan yelni. Gesu don kuwa falsiye nimba yu dano yendo yu anden yino o deni kibage. Ya bongo den kiwa kibage den kpare gesu. O yam piyebuko dano den ka onin tuwali. Gesu den mar leni li bal mama bang kakiamba len falsiye nimba ya bongye le kani ki yerba. Na li piya usanu ke pag onlo mi forma darbi bi la piya yo beden mi suwo gesu don tando nu ke mumnu o yamo yen ke pago ke chabo lani o den yerba isi ga ngwe ya bi jwa ya ka onwa ya bali chali ni mi forma dali o kan jal ki dari ki nyano baran firko guano la mampol le ba gesu den la ke falsiyeni yeni, injini yaba, banki wa kege, lingi ya karkani mpiyati kuyagari kikie, odompuwa ba mkpanyama kiyiri. Onulu ya yina amipo chaji mpo, handa gerike kari ya kanu mpiyagi kikie, lente wanyin yabu siga, ndati pia yuwa ya jigirinche ayari, ke yuwanyin fin, lengwankulu ya chua, wandati yira, tene one ukanu, dani fe ba chuha lenham ba kwa ke ban kali fulpo ama biya yina ke apundi hamban kal fulpo ya kal kanu aya tien yeni ya yina ya ti chua oba yira ndale kwa ke kali ya kanu kie lani le ba twa apoti kia ri won yina ya kuri ni twale yuan fino oyuri kuri utien ba jino yuan jino oyuri mo kuri utien ba fino gesu go de malen yuan yino yemmo kiyer aya yin bin niwa ban twa ki je aden yen si jema ya ka mi yen jwa jema anda yini adan lumba ya ka akol ba lene awamu ya ka ya likpi de na kuri ya ka ayen liye bi siga ya bin tie apiara ke banda ti gwa ki mo yina tu gwa na anhamma aya ba yin bin niwa mi jan jempo Hanyini alura lene atarma, lene awaba lene ajwama. Langwan uche nuba ngambi apo kelema bani, wankamfiriki buwana ahama. Uche nu yati fini yabi ntiendi, wande mbili yala biti mkibi siga, oba guwana ama. Yabi ndenye usage kankan siga, yendo ndengbar la mama, odenye rgesu. Lepa mani yeleni yuamba baki je uche ndiye mene. Gesu dengwa kiyero. Onlo den hambi mi je kiyama ki yini biniba bon kiyanla. Mi je mi yognu mpundi. O den sone ona kemo mba nyeri wan yini yaba. Kwa man na kalima li bon lukul hambi ki benno. Ama bukuli yendi yendo den miya suguli. Oni kya lo den yeri ona kemo. Nda ukuan. Kalmin geri keban lewu. Amiya mpo suguli. Onne mo den yeri. Nda na pakpari spiga. Nkya keba ambigba amia mpo suguli tomoko den yeri ndata mpo mwalana la yapo nkamfiriki geri ona chemo den lebre ke gwani o chamba kani ke wano le kuri lani ode dano yen paldem beni ke o yeri ona chemo kwa odogu damu ni len usani ni tontoni ki chwani alwora len atarma len ajwama len awabanda la yen wamu ona chemo den gwa ki yero Chamba, nchene hambi puwogi ni yala, ama uka angosini. Lani chamba adenguwa kiyiro, nya udogu ni kigiri asambla ni, lani anaga balema, kitiki nibiniba banchuwa na ke ntiyogu mbiye. Njeri yi ke mungdenpa yin yabi yin, isiga ba yendo kan lani njema. Ani gola bonkiyan den yegrenge su osankyan lani. Ote njigiri kiyiraba. Yuanchuwa nkani. Oya ye oba leni onna leni opwa leni obla leni okolba leni owamu ba uyi kelmo o kan twa nwarka yanki bugi odapon pwan ki hwanni kan friki yati nwarka isi ngwe ba pwa ki mali de fori ke kan pa kali ki bandi won ba bian yala kile oya pia ya ligi ba dagri won gben oya ti yeni oya puri tam puri ki na friki juori Ya bamba le kul ba nyuaro kiyere ojona kiri didie marke na afrika jure bi ola baron ba ye ke bua ke tuobu tobule ni bartoa kinan pia to tie turapiga nani wa ba kwa kari ki biri oya ba afrika tuobu tobu leni yuan pendi okani ke pia to tie turapidie oya swa ko kan firi oba swa no tonu ba hari ke oyiba da ye form ki miao wanwano wanbua yala bambanglen bi yaba de tie yen isi yuan kin ha wanpia yal kuri kan twa nhorka mi ya mi tie ya bon men amma mi ya te luo mi manu be ba ta be ki go mangma ma pia ma yuri ki tinga po ma go pia ma yuri ti bugur po kalban luma bebe yuan pia atuba ki ba gbari wan gbari